ये जो आश्रम के विषय में लिखा था ना कुछ आश्रम के विषय कला शास्त्र विषय में, उसमें ये रह गया गलती है, आश्रम बनने के बाद शिव जाए शिव जी आश्रम बनने के बाद, क्योंकि हिसाब करेंगे ना आश्रम तो 140 वर्ष कुछ हो गया और शिव जी के प्रति शताब्दी कम उसे कितने साल में भूल गया 14 या कितने साल के बाद, इसलिए वो उसमें लिखा है शिव जी आने के बाद आश्रम रूप लिया ऐसे। मतलब आश्रम रूप पहले हुआ था बाद में शिव जी आए, तो उसमें जो लिखा है ऐसे लिखा है शिव जी से आए फिर वो वेदांत श्रवण के लिए आश्रम रूप आरम्भ होगा इसमें। टीकाकार का मंगलाचरण, साक्षादेव अपरोक्षम यदानंद ज्ञानमद्वयम् अमृतम तदहम ब्रह्म सर्वस्यापि परायणम्। साक्षादेव अपरोक्षम, यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म आएगा, आनंद ज्ञानम आनंद स्वरूपम च तद ज्ञानम च अद्वयम् अमृतम तद ब्रह्म अहम सर्वस्यापि परायण आश्रयम्। आगम प्रधानम मधुकांडम व्याख्याय युक्ति प्रधानम मुनिकांडम अवतितारयिषु संगति माह। आगम प्रधान जिसमें मधुकांड में, अभी युक्ति प्रधान मुनिकांड याज्ञवल्क्य कांड अवधारण करने के लिए संगति। समाप्तो मधुकांडार्थो याज्ञवल्क्य कांडगः अतः परम प्रयत्नेन श्रुत्या व्याख्यायते स्फुटम्। मधुकांडार्थो समाप्तः अतः परम श्रुत्या याज्ञवल्क्य कांडक प्रयत्न स्फुटम व्याख्यायते। याज्ञवल्क्य कांड में स्थित अर्थ को व्याख्यान श्रुति के द्वारा व्याख्यायते प्रयत्न। टीका में कांडको अर्थ इति शेष, याज्ञवल्क्य कांडक अर्थ श्रुत्या व्याख्यायते। प्रश्न प्रतिवचनाभ्याम असकुदुक्तिर व्याख्याने प्रयत्न, प्रयत्नेन व्याख्या प्रयत्न व्याख्याने प्रयत्न क्या प्रश्न प्रतिवचनाभ्याम असकुदुक्ति बार बार कथन करना। मुनिकांड से पाश्चात्य हेतु माह, मुनिकांड पीछे आगम कांड मधुकांड के बाद याज्ञवल्क्यमेतस्मान् मधुकांडादनन्तरम् कांडं विचार भूयिष्ठ मधुनारभ्यते परम्। एतस्मात् मधुकांडादनन्तरम् अधुना याज्ञवल्क्यम कांडम विचार भूयिष्ठम परम आरभ्यते। याज्ञवल्क्यम कांडम विचार भूयिष्ठम विचाराणाम भूयिष्ठम अधिकम प्रमाण उत्त्यनंतर भाविन ही तदनुग्राहक तर्कोति। पहले आगम प्रमाण हुआ मधुकांड में, अभी युक्ति प्रधान है, क्योंकि प्रमाण उक्ति अनंतरम भाविनी तद अनुग्राहक तर्क उक्ति, तर्क है प्रमाण अनुग्राहक। युक्तम आगम युक्ति प्रधान योर अनयो हो पर्वापर्यम, अनयो हो कांडयो हो पर्वापर्यम युक्तम। विचार भूयष्टमिति परिहृतामपि पुनरुक्तिम अविद्वान आशंकते। यह कांड विचार भूयष्ट कहा, विचार भूयष्ट कौन, भूयिष्ट कौन से विचार अधिक है, इसलिए पुनरुक्ति दोष ही नहीं। विचार भूयिष्टम इति शब्द के द्वारा पुनरुक्तिम परिहृतम अभी पुनरुक्ति दोष नहीं है ही नहीं। प्रमाण कहने के बाद यहाँ तर्क कहा गया विचार अधिक है, परिहृतम अभी पुनरुक्तिम, पुनरुक्ति का परिहार हो गया तो भी अविद्वान आशंकते, पूर्व पक्षी नहीं समझ के शंका करता है। ननु ननु पूर्वम या उक्तोर्थ सैवेहापि भण्यते पुनरुक्तम न च न्याय्य मेक प्रवचनस्थयोः। ननु यः पूर्वः पूर्वम् उक्त अर्थ सैव यह वर्ण्यते, पहले कहा था फिर इसमें आज्ञा मल्के कांडे में वही कहेंगे, कहते न च एक प्रवचन स्थायी हो पुनरुक्तम न्यायम, एक प्रवचन स्थित पुनरुत्थित न्याय ने एक शाखा एक साथ आया उचित नहीं। एकस्य शाखा भेदन उक्तिवत कांड वेदना भी उक्त को दोष सिद्धांत की तरफ से कहते हैं। एकस्य शाखा भेदन, शाखा भेदन एक है जैसे अग्निहोत्रादि कहा गया, शाखा में भेद अलग अलग भेद में एक अग्निहोत्रादि कर्म कथन गया प्राण उपासनादि जैसे कथन करते हैं, जैसे कांड वेदना भी उक्त एक शाखा में कांड वेदन भी कहेंगे तो क्या हानि है। जिस प्रकार एक कर्म शाखा भेदन कहा गया तो एक शाखा के अंदर कांड वेदन भी दो बार क्या तो क्या दोष है, तत्रह पुनरुत होता है पुनरुतम न च न्यायम, ठीक नहीं पुनरुतम। द्वयोरपि शाखयोर अर्थ विशेष वशादेव अपुनरोत्र इष्टा, द्वयोरपि शाखयोर दो शाखा अलग अलग है, विशेष अर्थ एक अर्थ होने पर पुनरुत्ति नहीं अपुनरोत्र इष्टा। पुनरुत्ति क्यों नहीं, दो शाखा में अध्येता भिन्न भिन्न है ना, अर्थ अलग अलग नहीं, ये अर्थ विशेष है एक विशेष अर्थ है, दोनों शाखा में एक विशेष अर्थ है, विशेष का अर्थ भेद भेद नहीं। अर्थ विशेष वसा देव वहाँ अर्थ विशेष प्रयोजन विशेष, प्रयोजन क्या है अध्येतर भिन्न भिन्न है, अध्येता भिन्न भिन्न से दोनों के लिए आवश्यक है, वहाँ पुनरुत्ति नहीं अपुनरुत्ति रिष्टा। यदि पुनरुत्ति मानेंगे अन्यथा सर्व शाखा प्रत्यय न्याय विरोधात् सर्व वेदांत प्रत्यय चतुर्चेतनादि अविशेषात, यह टिप्पणी में दे दिया। सर्व शाखा प्रत्यय दो है, पूर्व कांड है शाखांतराधिकरण न्याय पूर्व मीमांसा में, यहाँ उत्तरकांड पूर्व उत्तर मीमांसा में सर्व वेदांत प्रत्यय चोदनादि अविशेषात इति तृतीय ब्रह्मसूत्र का तृतीय तृतीय आद्य अधिकरण तीन तीन एक तीन तीन एक। तो ये जो दिया अन्यथा सर्व शाखा प्रत्यय न्याय विरोध आ तब अलग अलग शाखा में भिन्न भिन्न शाखा में एक उपासना कहा गया अभिन्न है ये विचार हुआ, तो भिन्न भिन्न शाखा में एक उपासना कहा गया, एक उपासना कहा गया उसमें कोई दोष नहीं है, किंतु एक अर्थ उनसे अभिन्न उपासना इसे निरन्य किया गया, अर्थात तो अन्य अन्य शाखा में भी एक उपासना कहा जाता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं अपुनरुत्ति रिष्टा, यहाँ पुनरुत्ति दोष नहीं कहा गया, अपुनरुत्ति और उसका इष्ट है एक अर्थ लेना है। भिन्न शाखा में तो हो गया, किंतु एक शाखा गति वस्तु कांड और अर्थ भेद अभाव न युक्ता पुनर्वृत्ति फलत्वाद। एक शाखा में कांड में अर्थ भेद नहीं होगा तो पुनर्वृत्ति ठीक नहीं है, निष्फल है। वहाँ तो फलवत हो गया, अर्थ भी हो गया, अध्येत आदि अलग शाखा के अलग पढ़ने वाले है, यहाँ निष्फल है, ये शंका हुआ। अभी लगता है कि साप हो गया ऐसे ही कभी कैसे होता है, होता है फिर साफ होने के बाद चलता है। अल्पारंभ उत्तम एवं समाधि माह, वो पहले कहा है फिर कहते हैं एकार्थत्वे च सति नैवास्य पुनरुक्तता याज्ञवल्क्य कांडस्य युपपत्ति प्रधानतः। अस्य एकार्थत्वेपि पुनरुक्तता न ही अस्मात् याज्ञवल्क्य कांडस्य उपपत्ति प्रधानत्वात्। उपपत्ति युक्ति प्रधान है याज्ञवल्क्य कांड, वह आगम प्रधान था इसलिए पुनरुक्ति नहीं है, ये पहले कहा। प्रधान भूत उपपादक भेदात अपनृत्यम प्रसिद्धमिति शब्दार्थ। उपपादक भेदात प्रधान भूत जो उपपादक है, उपपादक भेद है ये आगम यहाँ युक्ति अपनृत्यम प्रसिद्धमिति नहीं, प्रधान भूत और उपपादक प्रधान भूत तो एक पद है। हाँ प्रधानभूत उपपादक के भेद, उपपादक दोनों अलग हो गया, उपपादक और भेदात तुल्य मधुकांड से तत्प्रधानत्वम इति आशंका। मधुकांड भी युक्ति प्रधान होगा तो बराबर हो जाएगी इति आशंका आगम इति। आगम युक्ति प्रधानत्वम मधुकांड से वर्णितम आगमार्थ विशुद्ध्यर्थम युक्ति रत्र प्रवक्ष्यति। मधुकांडस्य आगम उक्ति प्रधानत्व वर्णितम् अत्र आगमार्थ विशुद्ध्यर्थम युक्ति प्रवक्ष्यति, युक्ति कहेंगे। कथम अस्य उपपत्ति प्रधानता इत्यतः आगम उक्ति प्रधानत्व मधुकांड आगमार्थ विशुद्ध्यर्थम, आगमार्थ विशुद्धि के लिए युक्ति। कथम तासाम अमानत्वम अतः तरि युक्ति अपेक्षत्वात् आगमस्य अनपेक्षत लक्षण प्रामाण्य क्षति। आगम युक्ति सापेक्ष हो तो आगम जो अनपेक्षत्व लक्षण प्रामाण्य के हानि है, स्वतः प्रमाण अन्य की अपेक्षा नहीं करें। अर्थे अनुपलब्धे तत्प्रमाणम बाधराणि अनपेक्षत्वात् अनपेक्ष प्रामाण्यम की इच्छा तथा न च आगमस्य स्वातंत्र्यम युक्तुक्तेरपनुद्यते अर्थांतरत्वाद् युक्तीना प्रमाणेभ्यो यतस्ततः। यतः युक्तिनां प्रमाणेभ्यो अर्थांतरत्वात् यतः कहते ततः आगमस्य युक्ति उक्ते स्वातंत्र्यं नापनुद्यते। युक्तियुक्ते है युक्ति कथन करने से आगम स्वातंत्र्य का अपनोदन स्वातंत्र्य की निवृत्ति नहीं होगी। यतः युक्तिनां अर्थांतरत्वात् आगम से अलग है, यह आगम प्रमाण नहीं है। प्रमाणेभ्यो अर्थांतरत्वात् प्रमाण से भिन्न है युक्ति, ततः तत् पूर्व के साथ अन्वय नंबर में यतस्तत्व निरुच्यमान युक्तिनाम अमानत्वाद आगम से तदपेक्षते न स्वातंत्र हानि। तथा निरुच्यमान युक्ति नाम जो आगे कहेंगे मधुका याज्ञवल्क्य के कांड में मुनि कांड में प्रमाण नहीं आगम से तदपेक्षते भी आगम से युक्ति सापेक्ष होने पर भी स्वातंत्र हानि नहीं न स्वातंत्र हानि क्योंकि प्रमाण सापेक्ष नहीं है। कथन तासाम अमानत्वम युक्ति नाम अमानत्वम युक्ति इसी कांड में कहेंगे वो प्रमाण नहीं युक्ति नाम अमानत्वम कथम यदि सर्व सर्व प्रमाण शेषत्वम युक्ति नाम उपवर्णितम शास्त्रांतरेष्वपि तथा नात स्वातंत्र खंडनम युक्ति नाम सर्व प्रमाण से सत्वम शास्त्रांतर से भी उपवर्णितम तथा तथा तथा फिर अतः स्वातंत्र खंडन न तथा अत्र अत्र कहना अत्र स्वातंत्र खंडन अतः स्वातंत्र खंडन न इसमें स्वातंत्र खंडन नहीं होगा प्रमाण स्वातंत्र है युक्ति अपेक्षा होने पर भी अन्यत्र युक्ति सापेक्ष मानते अन्य शास्त्र में भी मानते प्रमाण अनुग्राहक तर्क उक्तम ही अभिज्ञात तत्व अर्थे कारणोपपत्ति तत्वज्ञानार्थम उहस तर्क इति अभिज्ञात तत्व कारणोपपत्ति कारण उपपत्ति युक्त होने से तत्वज्ञानार्थम जो वह कल्पना करते तर्क है दो नंबर टिप्पणी में दिया तर्क लक्षण तर्क इति लक्षण निर्देश तत्वज्ञानार्थम इति प्रयोजन तत्वज्ञान के लिए कारण उपपत्ति कारण से व्याप्यम तस्य उपपत्ति आरोप तस्मात् कारणम व्याप्यम तस्य उपपत्ति तस्य आरोपाद व्याप्यस्य आरोपाद व्यापक आरोप तर्क व्याप्यारोपण व्यापक आरोप तर्क होता है ना इसे उसका अर्थ कर दिया कारण से व्याप्यारोपण व्यापक आरोप तभी तो व्यापक होगा व्याप्यारोपण व्यापक आरोप होगा व्यापक निषेधन से व्यापक निषेध होगा व्याप्यारोपण व्यापक आरोप ये जो कारण उपपत्ति तो दिया कारण का अर्थ व्याप्यम तस्य आरोपात उपपत्ति आरोप व्याप्य आरोपात यह वह मतलब व्यापक का आरोप ये तर्क हुआ तो उसमें जो लक्षण दिया कारण उपपत्ति तो में कारण उपपत्ति तो तत्व ज्ञानार्थम हुआ वह का अर्थ व्यापक आरोप तर्क तथा जो व्यापक अभावत्व निर्णित व्याप्य से अभाव हो जाएगा